Oh Manu, oh Manu, Manu Blues, oh Manu Blues, oh Manu, Manu, oh Manu, oh Manu, Manu Blues, oh Manu Blues, oh Manu, Manu, Manu.